asude koylar arayıp Rab'le baş başa kalmak mı, yoksa insanların içinde insanlarla beraber bulunmak mı? Eftal olan hangisidir? Şayet ikincisi ise yakın arkadaş çevresinden hiç tanımadığımız insanlara varana kadar insanlarla ihtilatın vartalarından kurtulup bu ihtilatı en azami şekilde değerlendirmek için nelere dikkat edilir? Sorunun başındaki husus, hani birisine tasavvuf ifadeyle halvet deniyor, öbürüne de celvet deniyor. Birisine inziva diyebilirsiniz, öbürüne de irşat ekselini yaşama diyebilirsiniz. Birisine münhasıran sadece halktan katı nazar, halkla beraber olma. Diğerine halkın içinde halkla beraber olma diyebilirsiniz. Hepsi bir şey işaret ediyor. Peygamberlik davası yolunda bulunma mı, yoksa işte bazı meşrepler itibariyle vilayet yolunda sadece kendinle meşgul olmak mı meselesine çıkar. Herhalde evli olan peygamberlerin yolunda yürümek. Halkın içinde ol ama hakla beraber bulunmak. Duyup tattığı, zevk ettiği ve ulaştığı seviyeye başkalarını da ulaştırma gayreti içinde bulunmak. Çok defa tarifine temas edilip geçildiği gibi insanların içinde bulunup Allah'la insanların gönülleri arasında engelleri bertaraf etme, elden geldiğince daha çok insanı Allah'a ulaştırma, Allah'ı tanıtma onlara. En önemli vazife bu. Bu peygamberlik yolunun gereğidir. Peygamberlik vilayette ne kadar büyükse davayı nübüvvete varis olma yolunda bir vilayet, yani davayı nübüvvetin varisleri olan veliler diğer velilerden ne kadar büyükse peygamberlik yolunda yapılan işler de diğer işlerden o kadar önemlidir. Yani bir insan şahsen diyelim, imanı billaha, marifetullaha, muhabbetullaha, tevhide erdi, aşka erdi, şevke erdi ve çok derin, kendi istemediği halde talepsiz onun sayesinde terettüp eden engin büyük deryaların böyle müthiş dalgaları gibi ruhani zevklere ulaştı. Öyle ki hayatının her saniye, her salise, her aşiresinde böyle bir cennet hayatı nümayan. Sizin bütün dünyevi hayatınızın zevklerini toplasanız onun bir saniyesi içine girmez. Öyle bir zevke ulaştı. Ama bu ferdi bir şey ise, şahsi bir şey ise, sadece şahsın şahsına alakadar ediyorsa onunla Allah arasındaki bir münasebetten ibarettir. Onun münasebeti sadece şahsına münhasır olduğundan dolayı Allah'ın muamelesi de sadece onun şahsına müteveccih olur. Ama bir insan düşünün ki bu yine Cenab-ı Hakk'a karşı vazife ve sorumluluklarını düşünüyor. Onları da yapıyor. O mevzuda da yine imanı billah, marifetullah, muhabbetullah. Muhabbetullah'ın derinlemesi aşk diyoruz, şevk diyoruz, iştiyak diyoruz. Ve iştiyakan ila likaik. Yani oturup kalkıp sürekli hep onun için ahuvah etme, onun için inleme diyelim, bu zirveye ulaştı. Ve daha ilerisi tamamen zevki, hali bir kısım halatın arız olması. Arız diyorum ben hala. Belki onun oturaklaşmış şekline makam deniyor da fakat arız diyoruz. Çünkü o meselenin mahiyet-i nefsül emniyesi itibariyle bir realite olduğuna inanmıyoruz aslında. Bu insanın zevkine bağlı, haline bağlı bir şey. İzafi, ismi bir şeydir yani bunlar. Ama o zatlar o alemin dışında başka bir alem bilemediklerinden dolayı tıpkı alemi sekirde nasıl duyuyorlarsa yakazede, sahvede de aynı şeyleri duyarlar yani. Tevil etme lüzumunu hissetmezler. Yani onların hayatlarında uykuyla uyanıklık iç içedir. Bunlar öyle uykuyla uyanıklığı iç içe yaşarlar ki farkına varmazlar onu yani. Hangisi gerçek, hangisi bizim zevkimiz, halimiz veya hayalimiz, onu çok tefrik edemediklerinden dolayı neyi neye uygulayacaklar, neyi neye tatbik edecekler, hangisinde gördüklerini sembol sayacaklar, hangi aleme göre onu tevil edecekler. Siz bu alemi hakikat saydığınızdan, kabul ettiğinizden dolayı rüyalarınızda gördüğünüz şeyleri ya birer realite olarak yorumluyorsunuz veyahut da onları semboller görüyor. Bu sembollerden her birlerinin neye tekabül ettiğini işte değerlendiriyorsunuz, ona göre bir mana yüklüyorsunuz. Onların alemine gelince karışık yani, iç içe yaşanıyor onlar. Tabiri diğerle onlara berzahta hayatı yaşıyorlar diyebilirsiniz. Yani berzahi vücutları var onların. Bu açıdan onlar işin doğrusunu, yani sizin ehli sünnetçe hakaikül eşya sabitetün çerçevesi içinde o meseleyi bilemezler. Onların hallerini hafife almak katiyen doğru değil. Hazreti Üstad hep saygıyla anlıyor onları siz. Fakat bir hal bir zevk meselesi diyor yani. Ve her şey ondan ibaret değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hali yakazedir. Ve yakaze tasavvufun ilk merdivenidir. Uyanık olma, her meseleyi doğru görme, yanlış tevillere sapmayacak şekilde yürüme demektir. Diyelim ki insan böyle şahsen terakki etti, o noktalara ulaştı, şahsı adına ulaştı. Şimdi bir insan da var ki evet, yani bu hususları ihmal etmiyor katiyen. Yine imanı billah marifetullah diyor. Fakat aynı zamanda peygamberane bir azim, bir cehitle, bir gayretle diyor ki duyduğum, tattığım, zevk ettiğim bu bir saniyesi dünyalara bedel olan bu şeyi ben insanlardan esirgememeliyim. Bence bunun zerresi dünyadaki bütün böyle hazineler dolusu altınlara tekabül ediyorsa, insanları öyle ina ediyorsa, bunu onlara kazandırınca bu sermaye ile cenneti peyleyebiliyorlarsa bunlar, şefaati peyleyebiliyorlarsa, ebediyeti peyleyebiliyorlarsa, cemalullahı peyleyebiliyorlarsa, Allah'ın rıdvanını peyleyebiliyorlarsa buna denk bir şey yoktur. Öyleyse şimdi Efendimiz'in azmi bakın. Öyleyse ben miraca da çıksam, Allah'a da mülaki olsam, o bütün ona mülaki olmanın, o vuslatın zevki ruhanesini bana duyursa ve beni doyursa, tatmin etse ve ben onu orada her türlü anmanın üstünde farklı şekilde ansam ve kalbim tam itminana bulaşsa, fakat başkaları bundan mahrumsa ben buna kemal nazarıyla bakmam. Öyleyse muhakkaten ben bu vuslata karşı dişimi sıkıp sabretmeliyim. Bu dursun hele burada filan. Ben inanıyorum ki o rahmeti engin beni yine bir gün evirir, çevirir, buraya getirir. Öyleyse şimdi ben meşakkat diyarına, Nizami'nin tabiriyle mihnet yurduna dönmeliyim. Bu arada daha bir pişmeliyim, daha bir kaynamalıyım, daha bir piryan olmalıyım, kebap olmalıyım. Fakat başkalarını kurtarmaya çalışmalıyım. Bu peygamberane bir azim. Şimdi bakın bunun ki, bunun bu mevzudaki Allah'la münasebeti ferdilikten çıkıyor. Konuşurken şahs adına konuşmuyor. Teveccüh ederken şahs adına teveccüh etmiyor. El kaldırırken bütün eller diyor. Amin derken istecib duana diyor. Vela tukayib recaana diyor. Adeta bir imam gibi arkasındaki saf tutmuş, el pençe divan durmuş. Bütün o insanların namına dediği her şeyi diyor, söylediği her şeyi söylüyor. Münasebeti bu Allah'la. Allah'ın muamelesi de ona, onun durduğu yer itibariyle, onun tavırlarına göre, davranışlarına göre, durduğu yerin hakkını vermesine göre oluyor muamele. Şimdi o zaman Allah'ın onunla muamelesinde de ferdilik ortadan çıkıyor. Daha umumi bir şey oluyor. Burada hani İhlas Risalesi'ndeki işte herkesin duası diğer kardeşlerin hesabına geçme meselesi, ona da geçebilirsiniz, atlayabilirsiniz yani. Çok farklı bir şey oluyor bu yani. Burada dualar farklı oluyor, teveccühler farklı oluyor, nazarlar farklı oluyor, iltifatlar farklı oluyor. Dolayısıyla iltifata iltifat, nazara nazar, teveccühe teveccüh, onlar da farklı oluyor. Öyleyse bizim yolumuz insanların içinde durup, insanlardan bir insan olarak, hakla beraber olup, onlarla hak arasındaki engelleri bertaraf etmeye çalışmak. Yol bu, yöntem bu. Meslek itibariyle zaten bu sizin mesleğiniz. Yani diyor ki Mekke'de, Medine'de de olsaydım ben yine buraya dönüp gelmekliğim lazımdı diyor. İnsanın gönlü istiyor, ben her defasında televizyonu açıp da orada Ravza-i Tahire'den namaz kılanları görünce, Kabe'de namaz kılanları görünce, hatıramı söylerken söylemiştim yani o yüce makamda böyle ilk defa girdiğimde, çok samimi söylüyorum o andaki hislerimi ama ben şimdi ifade edemem yani. O rüya gibidir. Görüldüğü anda sizin içinize ifade ettiği mana neyse şayet, o sizi onun tesirini alır, önüne katar, sürükler. Siz o anda öyle şey duyarsınız ki, gerçekten öyledir o. Fakat daha sonra onu anlatırken rüyanızı anlatıyor gibi anlatırsınız. O esnada hakikaten bana denseydi ki, cennetin 7 kapısı, 8 kapısı da açık, istediğinden girebilirsin, ben oradan ayrılmazdım yani. İlk gördüğüm anda. Bunda oraya bir iştiyakın tesiri çok büyüktü. Bir iştiyakla gitmişsin orada. Oradaki öyle bir havayı o güne kadar hiç görmemişsin. Bir orijinalite tülleniyor orada. bir seher vakti halkın kemer veste yuhudiyet içinde Allah karşısında duruşları, insanların iftar tablosuna karşı duyulan saygı, bütün bu faktörler inzimam edince siz öyle müessir faktörler arasında kalıyorsunuz, öyle bir harmoni içinde kalıyorsunuz ki zannediyorum az vicdanınızı dinleseniz belki hepiniz aynı şeyleri duyacaksınız. Bu dünyada bir şey yapıyor olarak durma meselesi esas. Yerinde insan onu cennete bile tercih etmeli. Cennete bile koysalar dönüp gelmeli. İşte çok iyi bildiğiniz Abdülkuddüs'ün şeyi Hazreti Muhammed gökler ötesi cennetlere ulaştı. Başı ulaşılmazlara ulaştı. Fakat o döndü, ümmetini düşündü, geriye geldi onları götürmek için. Allah'a yemin ediyorum ki ben o makamlara çıksaydım vallahi geriye dönmezdim diyor. Bu meseleyi yorumlayan zat diyor ki işte nübüvvetle vilayet arasındaki fark diyor. Veli gider gider gider gider yükselir fakat ferdi münasebet, şahsi münasebet. Nebi yükselir, yüksekliğin ne demek olduğunu duyar, duyduğunu duyurmak için gelir, insanların elinden tutar götürür. İşte aradaki müthiş fark. Siz bu iki farklı şey karşısında tercihinizi elbette ki celvetilik istikametinde tabiri caizse kullanacaksınız. Halk içinde duracaksınız. Ama sorunun içinde olduğu gibi halkın içinde durmanın kendine göre bir kısım ceremeleri de var yani. Mağremi de var. Mecellenin disiplini. Mağrem ölçüsünde mağnem. Mağnem ölçüsünde mağrem oluyor. Yani bir kısım riskler almayınca kazanca da ulaşamıyorsunuz. Risk almanız lazım. Şimdi neden halkın içinde durup insanları hakka davet etmek çok kıymetlidir? Bir kısım riskleri de var yani. Şimdi çarşıda, pazarda dolaşacaksınız. İşte insanların içinde olacaksınız. Bir mektepte muallimlik yapacaksınız. Bir üniversitede hocalık yapacaksınız. Veya bir televizyon içinde bulunacaksınız. Bir radyoda bulunacaksınız. Bir yerde resmi bir vazifeniz olacak. Konumunuz itibariyle belki kanaati vicdaniyenizle diyeyim ben. Dinin herhangi bir emre dayanarak değil, kanaati vicdaniyenizle belki yapmanız gerekli olan bazı şeyleri bir la havle çekip muhakkaten onun terkini sinenize bir zıpkın saplanmış gibi ona katlanacaksınız. Bütün bunları yaparken hep bir yönüyle niyetinize sığınacaksınız. Yine Bediüzzaman'a müracaat edelim. Niyette öyle bir hasıta vardır ki o hasenatı seyyata, seyyata hasenata çevirir. Çarşıda, pazarda dolaşıyorsun. Niye dolaşıyorsun yani? Bir dellal gibi, Nebi'nin dolaştığı gibi hakkı aleme duyurmak, halka duyurmak için dolaşıyorsun. Ama üzerine levsiye takan sokaklardan çamur sıçrıyor. Bu kaste iktiran etmeyince buna da belvay am diyorsun. Ne yapalım? Umumi bir bela bu. Sokaklarda gezip camiye giden insanın paçalarına sıçrayan çamurlar gibi. Fukaha-i kiram bunun namaza mani olduğunu söylememişler. Mahsursuz demişler. İşte bu ceremeye giriyorsunuz yani. Bu işin mağremi oluyor. Ama onun bir de ganimeti var. El verir ki insan günahlara kasti ve irade girmesin. Şimdi böyle bir şey bakın senin niyetin bu. Yani sen sokakta onun için dolaşıyorsun. Sen bir yerde gidiyorsun bir konservatuvara orada bize ait bazı şeyleri canlandırmak istiyorsun. Niyetin birilerine o mevzuda yapacağın şeylerle bir şey anlatmak, mesajını anlatmak. Sen gidiyorsun bir yerde işte bir amfide sema yapıyorsun, neyi çalıyorsun. Orada bu arada Kur'an okuyorsun, ezan okuyorsun. Ama niyetin belli. Sen Müslümanlarla başkaları arasındaki o mesafeleri kapama gayreti içindesin. Müslümanların yumuşaklığını, alemi de kabul etmelerini göstermek istiyorsun. Bu uçurumların kapanması sayesinde diyalogla kendini anlatacağını düşünüyorsun. Allah'ı ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu suretle anlatacağına inanıyorsun. Niyetin bu senin. Fantezi yapma değil aleme. Çaka yapma değil. Lüks peşinde koşma değil. Böyle bir lüksün yok. Bütün derdin Allah'ın rızası ve ilahi kelimetullah. Her şeye bunun için katlanıyorsun. İşte bu türlü durumlarda siye sayılan o şeyler senin o güçlü niyetine iktiran ettiğinden dolayı hasene sayılıyor. Ama bir yerde de çok güzel şeyler yapıyorsun. Mesela cami kürsüsünde şevke gelmiş. Söyle ey vaiz şevkili halin nedir? Kürsüde bugün şirin makalin nedir? Celbi dünya ise kastın bu ana maksat değil. Hak rızası der ise mücevri sualin nedir? Caminin kürsüsünde bir gürlemiş anlatıyorsun ki gümbür gümbür hep davul gibi ses çıkarıyorsun. Fakat Allah'ı anlatıyorum dediğin yerde kendini anlatıyorsun. İşte zekanı o istikamette kullanıyorsun. Cazip sözlerle her sözün arkasında zımni olarak bir mülazaya giriyorsun. Nasıl iyi dedim ben bunu. Bak nasıl alaka gösterdiler. Bak nasıl bir teveccüh kendini anlatıyorsun. Cami kürsüsü yapılan şey vaaz-ı nasihat, anlatılan Allah, fakat işin neticesinde varılacak yer tepe taklak cehennem. Evet, ilmimi bezlettim diyor hadis-i şerifte. Hayır, sen falan alim desin diye ilave edelim. Çok iyi natakati var, çok iyi nutku var, iyi seslendiriyor, bülbül gibi şakıyor. En ölmüş ruhlarda bile adeta bir hayat meydana getiriyor. Sen bu mülahazalara bağlı yaptın onu. Yaptığın şeyler bunlar, eğer işin perde arkası, o planın arkasına bakılmazsa, bu güzel şeyler hepsi bunların yani. Vaaz da güzel, Allah deme de güzel, Ashab-ı Kiram Efendilerimiz demek de güzel, Peygamber Efendimiz demek de güzel, Kur'an demek de güzel. Ama meseleyi senin niyetin açısından tahlil ettiğimiz zaman, öyle bir analize tabi tuttuğumuz zaman mesele çok farklılaşıyor ve değişiyor. Allah yolunda savaşıyor, öyle görünüyor. Bir kılıcını çekiyor, bir etrafında herkes devrilmiş, hiç kimse kalmamış. Mahmuz zayıf atını ileriye doğru sürüyor. Her kılıç sallayışında üstureler halinde anlatılan şeyler gibi. Birkaç kelleyi birden alıyor. Bu arkasındaki insanların kuvve-i maneviyesini coşturuyor, şahlandırıyor. Her kılıcı sallayışında da Allah diyor ve ölüp gidiyor. Şimdi çok güzel bir iş yapıyor. İlahi kelimetullah gibi veya eşrarı def etmek gibi bir şey için savaşıyor. Namusunu himaye etmek için, ırzını himaye etmek için, neslini himaye etmek için, toprağını, istiklalini himaye etmek için savaşıyor. Fakat meseleyi onun niyetine bağlı tahlil ettiğimiz zaman ahirette Allah buyuruyor ki hayır, sen orada ilahi kelimetullah için değil, şunu bunu yapmak için değil, falan cesurdur desinler diye. Her kılıç sallayışında düşmanın içine korku saldı, korkuttu desinler diye. Sen orada kendini anlatıyordun. Kılıcı kendi hesabına sallıyordun. O kılıç rıza ilahi için değil, ilahi kelimetullah için değil, ırzın namusun müdafası için de değildi. Ben de tekim Kuzman diye bir tanesi ölüyor. Ölürken işte o ölüm esnasında o şuur altı müktesebatı dışarıya vuruyor, sızıyor dışarıya. Ben diyor o iş için, bu iş için değil de şimdi onurum için yaptım ben bu meseleyi. Bu da öyle baş aşağı gidiyor. Servetini infak ediyorsun. Tebzir derecesinde. Önüne gelen herkese veriyorsun. Dolarları cebinden çıkarıyorsun saymadan. Bir yüzün yanında bir yüz daha, bir yüzün yanında bir yüz daha. 500'ü birden veriyorsun, 1000'i birden veriyorsun, 10.000'i birden veriyorsun. Bir ina tavrı sergiliyorsun ki efendim görenlere ibret ve devriliyorsun, cehenneme devriliyorsun. Allah'ım bana mal verdin ve malını senin yolunda sarf ettim. Hayır kulum, sen benim yolunda sarf etmedin. Falan cömert desinler diye sarf ettin. Kendine gönül kazandırmak için sarf ettin. Alemi kendine serfiru ettirmek için sarf ettin. Alemi medyun etmek için sarf ettin. Şimdi görüyorsunuz, şimdi burada da İyi şeyler yapıyorsun ama fakat niyet haseneyi seyyiyeye çeviriyor. Şimdi bu açıdan halkın içinde durmak, hak için durmak bu bir niyettir. Halkın içinde durmak, kendin için durmak, kendi çıkarların için durmak bu da farklı bir şeydir. Dolayısıyla halkın içinde dururken sağlam bir niyetle durmak, yapacağın her şeyi o sağlam niyete bağlamak ve o sağlam niyetin enginliğine sığınmak esasen. Yani yaptığın o küçük işleri, o dar işleri esasını o niyetin enginliğiyle genişletmek. Yani ilmini bezledeceksin. Allah'ım ben esasen senin istediğin kadar yapamadım bunu. Seni tam anlatamadım. Kimse seni anlatamaz ki. Biri öyle diyor. Kelletil elsünü kableke ve ba'deke bi zikrike. Veya kelletil elsün minel ezel ilel ebed bi zikrike. Ezelden ebede kadar seni anan lisanlar, seni zikirle yoruldu, yorgunlar düşer oldu. Sen öyle bir meşhursun, öyle bir meşhursun ki seni anmak mümkün değil. Öyle bir marufsun ki seni hak ile idrak etmek mümkün değil, lakabil idraksın diyeceksin. Niyetin bu. Yaptığın en büyük şeyleri bile minnacık şeyler göreceksin. Fakat hep bu niyete bağlı götüreceksin. Allah da senin az bir ömürde, çok az bir amelle, niyetine göre meseleyi genişletmek suretiyle, niyetine göre sana ebedi cenneti verecek. Çünkü öyle anlaşılıyor ki sen ebedi yaşasaydın bu çizgiden hiç ayrılmayacaktın. Sen ebedi meşakkatlere maruz kalsaydın yine Allah diyecek, Allah'a doğru yürüyecektin. Niyet senin darlığına rağmen o işe çok genişlik kazandırıyor. Sen fanisin, fakat bu fanilikle sen bir bakiliği satın alıyorsun. Fenadan vazgeçiyorsun, beka billaha masal oluyorsun. Yani öyle bir ceremesi var bu işin içinde bulunmanın da. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şu, bir insan tek başına böyle Eracif'in sokaklarda aktığı bir dönemde kendini koruması, ayakta durabilmesi, devrilmeden epey bir zor. İşte bir davaya gönül vermesi lazım. Bir şeye bağlanması lazım. Bir heyetin içine girmesi lazım. Tıpkı metafta insanın, orada dönen insanlar arasında uygun adım, hareket etme mecburiyetinde kalması gibi, kendine rağmen bu heyetin içinde bulunacaksın. Kendine rağmen, isteklerine rağmen, arzularına rağmen. Bazen arzu ettiğin şeyler olmayacak. Fakat diyeceksin ki ben bunların içinde olunca bazen benim şevkim, benim iştiyakım, benim heyecanlarım. Fakat bazen benim bu dinamizmim olmayacak. Ama bir arkadan beni ittirecek. Metaf misalini veriyorum hep. Kabe'nin etrafında dönme. Biri de sağdan ittirecek, öbürü soldan ittirecek. Bazen ayaklarımı kullanmadan birinin göğsünde, öbürünün de sırtında ben bu tavafımı devam ettireceğim. Yani en basitinden meselenin bir bu yanı var. Bir ikincisi, sen kendine rağmen böyle davrandığından ötürü Allah da seni yalnız, seninle baş başa bırakmayacak. Çünkü sen kendinle baş başa kalmak istemiyorsun. Olsun diyorsun, dikeni var, çalısı var, batıyor bu insanların bana. Falanın huyu batıyor, filanın tüyü batıyor, falanın bakışı batıyor, filanın tavrı batıyor, filanın davranışı batıyor. Çok batan şey var ama olsun değil mi senin namına bunlar? Ben bütün bu batmalara katlanacağım, hepsini sineye çekeceğim diyorsun. Allah da Celle Celaluhu seni yalnız bırakmıyor onların içinde. O batan dikenlerin hepsini senin hesabına hasenat olarak yazıyor. Onların içinde bulunmak. Onun için Efendimiz buyuruyor, halkın içinde bulunup onlardan gelen eziyetlere katlanmak, halktan ayrılıp halvette yaşamaktan daha hayırlıdır. Bir diğer şey, bir atmosfer içinde bulunuyorsunuz. Bazen ferdi atmosfer bir kısım gaileleri, bir kısım badireleri aşmaya yetmeyebilir. Yani ferdi dua yetmeyebilir, ferdi irade yetmeyebilir, ferdi duyuş, ferdi seziş yetmeyebilir. Fakat o atmosfer içinde insan, bu atmosfer bu işe müsait değil. Dolayısıyla yani sanki böyle yüzlerce göz tarafından mürakabe ediliyor gibisin. Vaka falan filan mürakabe ediyor diye bir insanın istikamette ısrar etmesi belki ihlası muhildir. Fakat olsun, bu günaha girmeden daha iyidir, daha evendir. Hafizan Hanım şöyle diyelim yani. Bir insan tek başına kalsa, ki Efendimiz tek başına kalan şeytan diyor. Tek başına kalsa belki nefsine uyacak, bir sürü günah işleyecek ama bütün gözler üzerimde benim, bakıyorlar. Her davranışımı süzüyorlar bu insanlar. Her davranışımı değerlendiriyorlar. Çok ayıp olur. Evvela şahsım adımına ayıp olur. El alem bana öyle bakmıyor ki. El alem dışarıda neler söylüyor? Diyorlar ki bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor. Bir de benim böyle gizli gizli karıştırdığım bu haltlar ayıp değil mi yani? Onları böyle bir suizan içinde bırakıyorum. Yani bir bu yanı var. Bir de diyecek ki bu bir heyet içindeyim ben. Aynı zamanda benim burada yapacağım bir yanlışlık bu heyete fatura edilecek. Umumun hukukuna tecavüz edilecek. Hafizan Allah, insanlardan bir tanesi bir mesavi irtikab etse, bir masiyete girse, bir günaha girse falanlardan derler yani. Sadece seni mahkum etmezler o günahla. Falanlardan derler. Yani şimdi bu mülahazalara insan takılır bazen. Dolayısıyla bir filtre gibi adeta günahlar dışarıda kalır. Ya ayıp olur. Hem bak şahsım adına, hem Allah'ın bu kadar eltafı adına benim bu mevzuda kendime çekidüzen vermem lazım biraz. Hangi yolla olursa olsun bence masiyete girmektense sevabı olmayabilir belki böyle bir tavrın. Evet, endişe duyuyorum. Sevabı olmayabilir. Fakat utandırıcılığı da olmaz böyle bir meselenin. Ve en azından siz günaha bir adım atmamış olursunuz. Küfre bir adım yaklaşmamış olursunuz. Çünkü her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Onu tıkamış olursunuz. Ve bir de onca insanı mahcup etme, Bir de kafirleri sevindirme şeytanla beraber. Bir de müminlerin kalbini kırma. Öyle masum insanlar var. İnanın onlardan bir tanesinin hakkını yemek, onlardan birini mahcup etmek, utandırmak insanın baş aşağı cehenneme gitmesine vesile olur. Şimdi bunlar çok önemli şeylerdir. Her şeye rağmen cemaatin içinde bulunmak lazım. Onun kendine göre bir bereketi var. Onun size kazandırdığı o bereketi başka bir şeyle temin etmeniz mümkün değildir. Katlanacaksınız, ona da katlanacaksınız, içinde duracaksınız. İkincisi, içinde dururken sadece onunla yetinmeyeceksiniz yani. Bizde okuma çok önemli bir şeydir. Bugün okuma ülfet bulutlarıyla muhatsa şayet, o kendine mahsus şeyi artık bize vermiyorsa bence, yeni okuma şekilleri bulup yeniden her şeyi bir kere daha okumak lazım. Hani belki 50 defa okumuşsunuzdur Akif'in şiirlerini, aklıma ilk gelen o, hani sevdiğiniz şeyler dahi gelir. 14 asır evvel böyle bir geceydi. Ya ben şunu her kelimesi üzerinde durarak bir kere daha okuyayım yani. Şu okuduğumuz şeylerin hepsini bir kere daha okuyalım baştan. Müzakere ederek okuyalım. Bu okuduğumuz şeyler arkadaşlarımıza neler hatırlatıyor? Onları da sorarak, onları da alarak yeni bir kısım terkiplere ulaşalım bu sayede. Kalbi ve ruhi hayatınıza önem verelim, ona yönelelim. Böyle hayvaniyet ve cismaniyet arkasından koşmayalım. Ne yapalım? Bunlar zaruri yani. Yemeden, içmeden, yatmadan olmuyor. Ama insan Allah tarafından yesin, içsin, yan gelip kulağı üzerine yatsın diye de yaratılmamıştır. 23. sözde ifade ediyor. Öyleyse iradi olarak hayvaniyetten çıkmaya çalışmak, cismaniyeti bırakmaya çalışmak, kalp ve ruhun dereceyi hayatında yüzmek veya kanat çırpıp pervaz etmek, bu gayret içinde bulunmalı insan, ihmal etmemeli. Geceleri değerlendirmeli, evrad-ı esfere yönelmeli, Allah'a çok dua etmeli. Yani bir kısım ceremeleri bulunan böyle bir şeye karşı biz de bir kalkan oluşturalım, bir sera oluşturalım ve zarar görmeyelim. Şahaplardan, şeytani şahaplardan zarar görmeyelim. Nefsani şahaplardan, günahlardan zarar görmeyelim. Bir diğer yanı bunun, bu mevzudaki gayretlerimiz bazen tutarlı olmayabilir. Fakat unutmamak lazım, gayretlerimiz samimi ise Allah da bizi bizimle baş başa bırakmaz. Siz okuyacaksınız, siz düşüneceksiniz. Siz yeni yorumlarla çok farklı mülahazalara ulaşacaksınız. O bildiğiniz hakikatleri bir kere daha farklı bir derinlikte yeniden derince duyacaksınız. Sonra Allah Celle Celaluhu bunlara hiç değer atfetmeyecek. Bunları hiç sayacak. Ve sizi sizin nefsinizle baş başa bırakacak. O adili mutlak hiç öyle davranmamıştır. Hiç öyle bir tecellide bulunmamıştır. Bu açıdan bunları da hesaba katarak halkın içinde tedbirli, yani kayalara tırmanan insanlar gibi ne ayağındaki kancalarda kusur etmeli, ne ta kayaların başına attığı iyi bağladığı halatta kusur etmeli, ne eldivenlerinde kusur etmeli, ne ayağını basacağı yerde kusur etmeli, ne eliyle tutunacağı yerde kusur etmeli, ne de başı dönüyorsa o mevzuda ciddi temrinat yapmamışsa şayet, kendini o işe alıştırmama gibi bir kusurla öyle bir şeye teşebbüs etmemeli. Yani tam donanımla neler lazımsa hepsini yanına alarak bu çetrefilli, oldukça yürünmesi zor olan bu yolda öyle yürümeye çalışmalı. Allah da o zaman onun birini bin yapar. Ve bu fani ömre bedel, fani cehde bedel, ona baki saadet, ebedi bir hayat lütfeder. Allah-u Alem. Hazreti Üstad öyle birisi işte. Komşusu kadın, biz orayı ziyaret ettiğimizde 70-80 yaşında hayattaydı. Tabi o dönemde onlar ne diyorlarsa hala onu o ünvanla anıyorlar. Üstadı kastederek ah hoca efendi ah dedi. Sabaha kadar orada biz kuş gibi yani ötüyordu veya bülbül gibi şakıyordu falan deriz. O dedi ki sabaha kadar o ağacın başında arı gibi vızıldayıp duruyordu. Bu da o bölgenin benzetmesi. Demek o zat işte değişik zamanlarda değişik büyüklerden dinlediğimiz gibi Mecmuaül Ahzab'ın 3 cildini her 15 günde bir hatmediyorsa sabaha kadar o ağacın başında Kur'an kadar okumayınca hatmedilmez o. Siz 10 sayfayı okurken herhalde yarım saat iflahınız sökülüyor. O zat Kur'an-ı Kerim kadar Mecmuaül Ahzab bu 3 cilt zannediyorum 6 yapar. Demek 15 günde Kur'an-ı Kerim'i 6 defa hatmediyor. Burada her 3 güne bir hatim düşüyor demektir. o büyüklerin yaptıkları gibi. Her gün labüt 10-12 cüz okuyor gibi demektir. Zaten önemli zatlardan maneviyada da açık. Birisinin ifadesi, risalelerdeki o derin deryaların gönüller üzerindeki tesirindeki sır işte bundandır. Tabiri diğerle ihlasın sesi soluğudur onlar. Diyor ki, bu enginlikte bir samimiyet, bir ihlas, bir Allah'la irtibat, böyle kitap okumakla filan, şahsi ilhamla, müthiş bir zeka ile olacak şey değil. Bunun arkasında Allah'la münasebeti ifade edecek bir şeyin olması lazım. Sonra Mecmuaül Ahzab'ı gösterince diyorlar ki o 15 günde bunu bir hatmediyordu. Hay Allah razı olsun. İşin püf noktası burada işte diyor. Anlıyor musunuz yani? Adanmış bir ruh, kendini tamamen o işe vermiş. Yazıyor, çiziyor, ediyor, her yerde Allah'la münasebetine devam ettiriyor. Fakat evradı eskarında hiç kusur etmiyor. Namazı niyazında hiç kusur etmiyor. Ben dinime bu kadar hizmet yaptım, emr-i bil maruf nehyan-ı münker yaptım. Bu bana yeter demiyor. Çünkü o bir helmin mezit kahramanı. Yetmez, daha yok mu? Vadilerinin, zirvelerinin, şaikalarının kahramanı. Daha yok mu peşinde o? Daha yok mu? Daha yok mu? İşte buna ruhbanu filleyl. Gece hayatlarına bakınca dersiniz ki bu adamlar Allah demeden başka bir şey bilmiyorlar. Gündüz hayatlarına bakınca da bunların her birerleri Frenkçe ifadesiyle diyeyim ben. Adeta misyoner, başka bir şey düşünmüyorlar. Her sineye Müslümanlığı üflemek için hemen o mevzuda bütün argümanları kullanıyorlar. Girmedikleri vadi yok. İncil dinliyor Kur'an okumak için. Tevrat dinliyor Resulullah'ı anlatmak için sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Musa'yı bir saat anlatıyor. 5 dakika Efendimiz'i anlatma fırsatını yakalamak için. Dertleri bu. Bu hallerine de bakınca da bu işin delisi dersiniz onlara. Akıllarını bunlar dine kaptırmışlar. Allah aklını dine kaptıranlardan eylesin. Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın adli teala neler eyler. Herkes neye talipse talip olduğu şeyin kıymetine göre değerlendirilir. Öyle bir kantarla tartılır. Öyle bir şeye talip olun ki kantarlar onu tartamaz. Kantarlar üstü mizan istesin. Aşkın varken ne diye berisinde şeylere talip olacaksınız? Bu her şeyi terk etme demek de değildir. Zaten o da öyle istemiyor. Aksine gücünüzce o işi yapın. Bu işin altında kalıp ezilmeyin. Yani teklifi mala yutak yok. Ama ne kadar gücünüz varsa bu istikamette kullanın. Sonra bakın Mevla ne iliyor. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hakkı ve dinel islam fi kullen hayl alem. Ve şrah sudurena ve sudure ibadike fi kullen hayl alem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an ve ila hizmetina. Ve istakdimna fi hâzeş şe'n. وَضَعْ لَنَا الْوُدَّ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ الْمُخْلَصِينَ الْمُتَّقِينَ الْوَرِعِينَ الزَّاهِدِينَ الْمُقَرَّبِينَ الرَّاضِينَ الْمَرْضِينَ الصَّافِينَ الْمُحِبِّينَ الْمَحْبُوبِينَ وَاجْعَلْنَا عُلَمَاءَ حُلَمَاءَ سُلَمَاءَ أَوَّاهِينَ أَوَّابِينَ مُنِيبِينَ مُتَوَاضِينَ خَاشِعِينَ مُتَخَلِّقِينَ بِأَخْلَاقِ الْقُرْآنِ وَكُورِينَ جِدِّيِّينَ مَهِيبِينَ ذَكِيِّينَ فَهِيمِينَ مُلْهَمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.